สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาเป็นผู้ที่พบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยในการนี้ก็มาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนั้นข้าพเจ้าก็หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละบางเรื่องบางราวที่ข้าพเจ้าได้ไปอ่านศึกษามาเราเพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จึงนำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันทุกวันก็มาพบปะเจอกันวันละ30นาทีนำมาพบปะเจอกันแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีความรู้มากท่านผู้ฟังมีความรู้มากความรู้ที่มากมายขนาดนั้นเนี่ยเราก็กลั่นกรองรวบรวมเอาแต่หัวเนื้อเน้นนำมาสอนกันอยู่ในช่วง45ปีที่สอนที่บอกเรื่องราวต่างๆที่สอนที่บอกเอาไว้ถ้าเราจะมารวบยอดให้หมดเหลือส่วนที่เข้มข้นที่สุดเลยก็คือเรื่องของสติคือความไม่ประมาทที่ตรัสเอาไว้ตอนก่อนปรินิพพานแต่ถ้าเราจะแยกแยะแจกแจงออกไปให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็แยกได้เป็น2 อย่างก็สมถะวิปัสสนาถ้าเราจะแยกแยะให้มันมากขึ้นไปอีกให้เกิดความเข้าใจละเอียดขึ้นไปอีกก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่จะตัดแตกออกไปนั่นก็เป็นอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8แตกออกไปนั่นก็จะเป็นหมวดธรรมตรงนั้นโพชฌงค์7ตรงนี้อิทธิบาท4อยู่ตรงนั้นอยู่ในนี้หมดแล้วถ้าแยกแจกแจงออกไปอีกเป็นเรื่องราวในพระสูตรตรงนั้นพระสูตรตรงนี้โอ้โหมันเยอะแยะมากเรื่องราวต่างๆที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในตลอดรายการของธรรมรับรุณที่ตั้งแต่ข้าพเจ้ามาจัดที่นี่เนี่ยโอ้ยังไม่ถึงครึ่งของที่พระพุทธเจ้าได้สอนมาเลยคำว่ายังไม่ถึงครึ่งนั้นก็คือว่าส่วนที่แยกแยะแตกแจกแจงออกไปเนี่ยที่มีเยอะแยะมากมายข้อมูลอยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นวินัยก็มีส่วนที่เป็นพระสูตรก็มีนะยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่ส่วนที่เรามาทำความเข้าใจนะถ้าเรารวบรวมรวบยอดให้มันเหลือเนื้อเน้นเข้มข้นนะให้เข้าใจเราได้พูดถึงเรื่องของสติกันไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราเน้นย้ำตรงนี้นะมันก็ยังจะมีส่วนที่ยังไม่ได้ฟังในส่วนที่ยังไม่ได้ฟังเป็นเรื่องราวพระสูตรต่างๆก็จึงเอามาให้ฟังกันโดยใช้ช่วงเวลาในวันพฤหัสและวันศุกร์จะเป็นส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้าจะเผื่อเวลาไว้ขอเลยขอนำมาจัดครั้งแรกที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ขอว่าจะต้องมีช่วงเวลาที่อ่านพุทธพจน์ให้ฟังเอาเรื่องราวต่างๆที่เป็นพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังแล้วฟังเข้าใจไม่เข้าใจเราก็จะมาทำความอธิบายให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นเนื้อหาต่างๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังนั้นก็เป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรพระสูตรที่เขารวบรวมกันมานั้นทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเริ่มฟังกันนิดหนึ่งแต่ว่าในคัมภีร์ที่เราใช้เป็นหลักฐานที่มีการบรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคัมภีร์นั้นเขาก็เรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนั้นก็มีการแบ่งเป็น3หมวดคือหมวดที่เป็นวินัยหมวดที่เป็นพระสูตรแล้วก็หมวดที่เป็นอภิธรรมมี3หมวดด้วยกันนั่นคือ3ปิฎกในเรื่องราวที่นำมาเล่าให้กันฟังนี้ก็ในบางส่วนก็เอามาจากวินัยปิฎกบ้างบางส่วนก็เอามาจากพระสูตรบ้างในพระสูตรนี้เขาก็เรียกว่าสุตตันตปิฎกในพระสูตรก็ยังแบ่งไปอีกถ้าเป็นเรื่องยาวๆก็รวมไว้ที่ทีฆนิกายทีฆแปลว่ายาวเรื่องกลางๆก็รวมไว้ที่มัชฌิมานิกายมัชฌิมาแปลว่ากลางเรื่องที่เป็นหมวดหมู่เป็นข้อมีจำนวนข้อเหมือนกันก็รวมกันไว้หมวดเดียวกันเช่นอริยสัจ4ก็รวมไว้กับอิทธิบาท4ก็รวมไว้กับสังขวัตถุ4นี่เขาก็เรียกว่าอังคุตรนิกายเป็นต้นในอยู่ในหมวดต่างๆเหล่านี้เอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยในวันพฤหัสนั้นก็จะมาอ่านพระสูตรให้ฟังละข้าพเจ้าอ่านท่านผู้ฟังฟังเมื่อฟังแล้วก็ใคร่ครวญไปด้วยนั่นเป็นสิ่งที่เป็นพุทธพจน์อันนี้ดีแน่นอนฟังแล้วใคร่ครวญไปแล้วเข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีแล้วก็มาฟังคำอธิบายในช่วงของวันศุกร์โดยข้าพเจ้าก็จะมาอธิบายให้ฟังโดยพิจารณาดูคำอธิบายที่เขามีมาก่อนหน้านี้อยู่ก่อนแล้วนั่นคือในส่วนที่เป็นอรรถกถาเขาก็มีการอธิบายมาแล้วเราก็ไปดูเนื้อหาที่ท่านอธิบายไว้มันดีไม่ดีอย่างไร ก็เอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยกลับมาที่ตัวมาติกาตัวแม่บทนั่นคือแม่บทที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้ตรัสไว้เรื่องราวต่างๆคือบางทีเราไปอ่านจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนู้นแน่นอนล่ะท่านก็รวบรวมหมวดธรรมต่างๆเอาไว้อันนี้ดีมากอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาอ่านพระสูตรนะท่านผู้ฟังเราจะเข้าใจลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในวิธีการถามคำถามของพระพุทธเจ้าวิธีการคิดของพระพุทธเจ้าคือหนังสือบางเล่มเนี่ยเขารวบรวมตัดตอนมาเฉพาะเนื้อหาบางส่วนของในพระสูตรเรื่องนี้อุปมาตรงนี้ก็ยกมาเฉพาะตรงนั้นเรื่องนั้นอุปมาอย่างนั้นก็ยกมาเฉพาะตรงนี้ยกมาเป็นส่วนเป็นส่วนหนังสือหลายเล่มก็มีการทำอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นพุทธพจน์ตัดมาตรงนั้นตัดมาตรงนี้ซึ่งในเรื่องนั้นๆเรื่องนี้ๆเรื่องเดิมของเขาเนี่ยมีเป็นลำดับขั้นมาแล้วนะมีเป็นลำดับขั้นวิธีการถามคำถามวิธีการตอบคำถามที่พระพุทธเจ้าตอบที่พระพุทธเจ้าถามนั่นหลักการในการซักไซ้ไล่เลียงแต่ซึ่งเป็นเทคนิคที่สำคัญมากจะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญในการที่จะกลับมาที่ตัวพระสูตรกลับมาที่ตัวแม่บทแน่นอนล่ะเป็นคำสอนของพุทธะทุกอย่างแต่เรากลับมาที่ตัวแม่บทเรื่องราวเดิมว่าเรื่องราวเดิมเป็นอย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าถึงตอบอย่างนี้แล้วถามกลับอย่างนั้นมันทำให้ได้ความเข้าใจทำให้ได้อรรถรสและมีความเข้าใจในเนื้อหานี้มากยิ่งขึ้นเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นเรื่องราวของอัสลยนะมานพแต่เป็นมานพที่เกิดในวรรณพราหมณ์ชื่ออัสลยนะและพระสูตรนี้มาในมัชฌิมานิกายแต่ถ้าท่านผู้ฟังไปเปิดอ่านตามก็อยู่ที่เล่มที่13เริ่มข้อที่613ไม่สั้นไม่ยาวนะพออ่านจบได้ภายในประมาณครึ่งชั่วโมงนะหรือเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่าข้าพเจ้าอ่านออกเสียงนะก็จะช้าหน่อย30นาทีท่านผู้ฟังอ่านในใจมันก็จะทำความเร็วได้มากอ่านดูแล้วเราจะพบเรื่องราวที่น่าสนใจวิธีการโต้วาทะในระหว่างพระพุทธเจ้ากับพราหมณ์เหล่านี้นะที่มีความเห็นว่าวรรณพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณประเสริฐวรรณอื่นเลวหมดนะพราหมณ์เท่านั้นเป็นวรรณขาววรรณอื่นดำหมดพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์แต่คนอื่นไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรของพรหมเป็นโอรสของพรหมเกิดแต่ปากของพรหมเกิดแต่พรหมอันพรหมเนรมิตแล้วเป็นทายาทของพรหมนี่ก็มีความคิดเห็นว่าอย่างนี้นะพรหมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดละเขาเข้าใจกันว่าอย่างนั้นก็นำเรื่องราวตรงนี้ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีความเห็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรเทคนิควิธีที่พระพุทธเจ้าซักไซ้ไล่เลียงอันนี้ดีมากแต่เหมือนกับการซักไซ้ไล่เลียงเหมือนกับเวลาที่เขาไปขึ้นศาลกันเนี่ยแต่ทนายก็จะซักพยานถามคำถามนี้แล้วก็ถามคำถามนั้นแม้คิดว่าถ้าพวกทนายมาเรียนรู้เทคนิคในการซักไซ้ไล่เลียงของพระพุทธเจ้าตรงนี้นะซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากเรื่องราวตรงนี้เป็นมาอย่างไรคือพระสูตรที่ชื่อว่าอัสลยนสูตรเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีที่วัดเชตวันนี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเชตวันคือตอนนั้นก็มีการประชุมของพวกพราหมณ์เป็นอันมากมาจากแคว้นอังคาบ้างมาจากแคว้นมคธบ้างมาประชุมกันที่นี่แต่พอทราบว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นี่แล้วก็เลยคิดว่าจะต้องไปโต้วาทะกันละแม้แต่ว่าจะเอาใครไปโต้วาทะดีในที่จะมีความรู้ที่จะสามารถที่จะโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าสมณะโคดมเนี่ยบอกว่าความบริสุทธิ์ทั่วไปมีแก่วรรณะทั้ง4แต่ไม่ได้หรอกพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์แต่วรรณะอื่นไม่บริสุทธิ์เท่าพราหมณ์แล้วเราจะต้องไปแก้ไขโต้วาทะเรื่องนี้พวกนี้เขาก็มีความคิดอย่างนี้ก็เลยที่พยายามที่จะหาตัวแทนแต่ทั้งหมดก็พุ่งเป้ามาที่อัสลยนะมานพคนนี้ล่ะนะอยู่ในฮอตซีทเรียบร้อยอัสลยนะมานพคนนี้นะเขาก็อายุ16ปีเท่านั้นเองแต่ว่าเรียนความรู้หมดจบทั่วไตรเพศนะรู้คำพีโลกยตนะคำพีทำนายลักษณะเป็นผู้เข้าใจมนต์ของพราหมณ์อะไรต่างๆนะเป็นเด็กที่มีความสามารถอายุ16ปีก็เลยจะให้เด็กคนนี้ล่ะเป็นผู้ที่จะไปโต้วาทะกับสมณะโคดมแต่ว่าอัสลยนะมานพนี้เขาทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมวาทีแต่คือผู้กล่าวธรรมการที่จะไปโต้วาทะกับผู้กล่าวธรรมเนี่ยมันไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาก็พยายามจะเข็นกันมาให้ได้ล่ะพวกพราหมณ์เหล่านี้พวกพราหมณ์นี้ก็พยายามที่จะเจรจาเอามานพคนนี้ไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าให้ได้แต่ก็เลยพูดถึงว่าเอาคุณยังไม่รบแล้วจะประกาศความแพ้ได้อย่างไรก็ต้องลองรบดูก่อนเขาพูดกันตั้ง3รอบแล้วไปก็ไปแล้วก็ไ แล้วก็ไปตามพระพุทธเจ้าด้วยคําถามนี่แหละที่พูดถึงว่าความบริสุทธิ์ของพราหมณ์แล้วสังเกตดูนะท่านผู้ฟังว่าก่อนที่เขาจะโต้วาทะกันเนี่ยเขาต้องมีการพูดปราศัยให้พอระลึกถึงกันได้ก่อนเช่นถามก่อนว่าท่านเป็นใครนามสกุลอะไรพ่อแม่เป็นใครแล้วก็มีความรู้ความเห็นแบบไหนเป็นการที่ปราศัยชวนให้ระลึกถึงกันมาจากที่ไหนสบายดีไหมลักษณะนั้นแล้วก็เริ่มการโต้วาทะกันแล้วทีนี้พราหมณ์คืออัศรยนะมานพเนี่ยที่เป็นตัวแทนของเราพราหมณ์ทั้งหลายแล้วก็เปิดฉากก่อนทีนี้เปิดฉากด้วยการที่บอกว่าพราหมณ์ท่านนั้นแหละบริสุทธิ์แต่บรรณะอื่นน่ะไม่บริสุทธิ์พราหมณ์ท่านนั้นประเสริฐบรรณะอื่นเลวหมดแต่มีความคิดว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าเห็นว่าอย่างไรนํามาถึงที่คําถามตรงนี้พระพุทธเจ้าได้ถามคําถามกับอัศรยนะมานพถามไล่เลียงในเรื่องนี้ทั้งหมด12ครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกพูดถึงลักษณะการเกิดแต่ถ้าบอกว่าคนที่เกิดวรรณพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์แล้ววรรณพราหมณ์นี้ไม่ได้เกิดจากช่องคลอดของมารดาหรอมีลักษณะการเกิดที่แตกต่างกันที่จะบอกถึงความบริสุทธิ์กว่าของวรรณพราหมณ์อย่างนั้นหรือซึ่งอัศรยนะมานพก็อธิบายให้ฟังแล้วก็เกิดเหมือนกันเนี่ยจะเป็นวรรณกษัตริย์วรรณแพทย์วรรณสูตรก็เกิดเหมือนกับวรรณพราหมณ์วรรณพราหมณ์ก็เกิดเหมือนกับบุคคลเหล่านั้นนั่นคือมารดาก็ต้องมีประจำเดือนอยู่ร่วมกันกับบิดาแต่ตอนเกิดมาก็ต้องผ่านช่องคลอดก็มีน้ำเมือกน้ำคร่ำอะไรต่างๆเหมือนกันเหมือนกันแต่คนที่เกิดในวรรณพราหมณ์ทุกคนก็เป็นอย่างนี้วรรณกษัตริย์ก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าซักไซไล่เลียงอัศรยนะมานพตรงนี้เป็นประเด็นที่เราให้มาดูว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็คือสมณโคดมของเรานี่แหละการเกิดก็เกิดผ่านช่องคลอดเหมือนกันแต่มีความพิเศษมากกว่าสัตว์อื่นๆเช่นมารดาจะยืนเท่านั้นระยะที่อยู่ในครรภ์ก็จะยาวนานถึง10เดือนการเกิดมานั้นก็ไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยของโสโครกอย่างใดๆมีลักษณะการเกิดที่ผ่านช่องคลอดเหมือนกันแต่มีความพิเศษในความที่เป็นพระพุทธเจ้าแต่พราหมณ์พวกนี้เขาก็เรียนรู้ตรงนี้เหมือนกันนะว่าพราหมณ์ก็ไม่ได้มีความพิเศษเหมือนลักษณะมหาบุรุษ32ประการด้วยซ้ำแล้วก็เหมือนกับคนทั่วไปอันนี้คือพระพุทธเจ้าถามในเรื่องของการเกิดแล้วแต่ว่าก็เหมือนกับวรรณะอื่นๆแล้วจะมาประกาศความบริสุทธิ์กว่าดีกว่าเลิศกว่าได้อย่างไรอันนี้คือข้อที่1ส่วนในเรื่องถัดมาในอีก11ข้อที่เหลือเป็นเรื่องของลักษณะการทําตัวและลักษณะการประพฤติตนของบุคคลที่เกิดในวรรณะต่างๆเหล่านั้นเริ่มจากการที่การแบ่งวรรณะมันก็ต่างกันแล้วการแบ่งวรรณะในย่านที่มีคนมากเขาก็แบ่งเป็น4วรรณะมีวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรเนี่ยมี4วรรณะเหล่านี้ส่วนในเขตอื่นๆที่มันมีคนน้อยนั่นคือปัจจันตะชนบทเนี่ยมีอยู่แค่2วรรณะนั่นคือวรรณะปกครองแล้วก็วรรณะทาสนั่นคือวรรณะที่ทํางานมีแค่2วรรณะเท่านั้นเองเขาก็เรียกว่าวรรณะเจ้าแล้วก็วรรณะทาสแต่ฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าขึ้นเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายที่มีกําลังน้อยกว่าก็เป็นทาสไปนะสลับกันไปสลับกันมาอยู่ที่ว่าใครมีกองกําลังใครมีอํานาจก็เท่านั้นเองในเมืองที่เป็นชายแดนเมืองที่มีคนน้อยนะเขาก็มีการแบ่งวรรณะกันอย่างนี้นะไม่มีวรรณพราหมณ์หรอกที่นู่นน่ะไม่มีวรรณพราหมณ์คนที่จะมาทําพิธีกรรมคนที่จะมาคอยปลุกเสกเลขยันพวกนี้ไม่มีนะวรรณพราหมณ์ก็ทํากันซึ่งในเมืองชนบทเมืองบ้านนอกปลายแดนเขตชายแดนคนน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เคยไปหรอกอัศรยนะมานพหรือว่าคนต่างๆบางทีพวกนี้เขาไม่ได้เดินทางไปในเขตบ้านไร่ปลายแดนตรงนั้นนั่นเพราะว่าการเดินทางมันลำบากเป็นกันดารแต่ว่าคนที่เขาเดินทางไปมามีการค้าขายเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาว่ามีการแบ่งวรรณะที่แตกต่างไม่เหมือนกันนี่คือข้อที่2หรือที่เป็นเรื่องของการกระทําของบุคคลแต่ว่าอ้าวเกิดมาแล้วทำไมที่นู่นเขาแบ่งอย่างนี้ที่นี่เขาแบ่งอย่างนี้เขาทําไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องของการกระทําในข้อที่1นะซึ่งเป็นข้อที่2ที่พระพุทธเจ้าถามในข้อที่3เรื่องของการกระทําอีกเหมือนกันแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าคนที่เกิดในวรรณะอื่นๆเนี่ยจะเป็นวรรณะใดๆก็ตามใน4วรรณะถ้าไปทําชั่วจะทําชั่วมีอะไรบ้างก็อกุศลกรรมบถทั้ง10นะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จพูดเพ้อเจ้อพูดคําหยาบพูดส่อเสียดมีมิจฉาทิฏฐิมีความโลภมากมีความพยาบาททั้งหมด10อย่างนี้ถ้าทําแล้วพราหมณ์ไม่ไปตกนรกหรอแล้วคนอื่นไปตกนรกอย่างเดียวหรือว่ายังไงกษัตริย์ทำแล้วไปตกนรกแพทย์ทำแล้วไปตกนรกสูตรทำแล้วไปตกนรก แต่ถ้าพราหมณ์ทำแล้วไม่ตกนรกหรอซึ่งอัสลยนะมานพก็ยืนยันตามที่พระพุทธเจ้ายืนยันนั่นแหละว่าเอาก็ต้องตกนรกเหมือนกันถ้าคนทำไม่ดีก็ต้องไปอบายทุกติวินิบาตเหมือนกันนะไม่ว่าเขาจะอยู่ในวรรณะไหนก็ตามอันนี้มาดูตัวเราก็ได้คนที่เป็นชนชั้นกลางหรือว่าคนชนชั้นต่ำหรือคนชนชั้นสูงนะถ้าทำชั่วทำบาปแล้วก็อาจจะรอดพ้นจากคดีความในศาลคุกมีไว้สำหรับขังคนจนเท่านั้นแต่ถ้าตายไปท่านผู้ฟังนรกเนี่ยมันไม่ได้เว้นใครคุณจะเอาเงินไปยัดตรงประตูนรกนะว่าฉันไม่ต้องตกนรกได้ไหมของเงินยัดมันไม่ได้แล้วท่านผู้ฟังแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมคนทำชั่วก็ต้องได้ชั่วก็ไปลักษณะนั้นแต่คนทำดีเนื้อคนทำดีก็ต้องได้ดีถ้าเผื่อเป็นผู้รักษาศีลทั้ง5ข้อได้แต่เป็นผู้ที่มีสัมมาวาจามีสัมมาทิฏฐิคุณก็ไปสวรรค์ได้ไปที่ที่จะเป็นสุคติโลกสวรรค์ได้ไม่ใช่เฉพาะพราหมณ์เท่านั้นที่จะไปอยู่ร่วมกับพรหมหรือไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะวรรณะแพทย์วรรณะสูตรถ้าทำความดีก็ไปสู่สวรรค์ได้เหมือนกันนั่นคือประตูสู่ที่ที่เป็นสุคติเนี่ยไม่ได้เปิดเฉพาะวรรณะพราหมณ์หรือไม่ได้เปิดเฉพาะคนที่อยู่ในวรรณะสูงไม่ใช่ว่าคุณต้องมีเงินคุณถึงจะผ่านประตูเข้าไปสู่วรรณะสูงได้แต่ต้องมีความดีนะความดีเนี่ยเป็นใบเบิกทางความดีที่เกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากใจของเรานี่แหละไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อการพูดเท็จการพูดยุยงให้แตกกันเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิพวกนี้เป็นทางเป็นตั๋วที่จะไปสู่สวรรค์ไม่ใช่เฉพาะพราหมณ์พวกนี้ไม่ใช่พิธีกรรมอะไรที่เขาจะมาสะเดาะเคราะห์คุณปลุกเสกเลขยันพรมน้ำมนต์แล้วแต่ถ้าไปทำชั่วมันก็ต้องไปตกนรกอยู่ดีแต่ถ้าทำความดีต่อจะให้ได้มีการปลุกเสกเลขยันทําพิธีสะเดาะเคราะห์หรือไม่ก็ตามแล้วก็ไปที่ดีเหมือนกันในเหตุปัจจัยมันเป็นมาอย่างนี้นี่คือข้อที่4ในคําถามของพระพุทธเจ้าแต่ส่วนข้อที่5ก็ยังเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของการกระทําทางจิตใจการกระทําทางจิตใจคือการเจริญเมตตาเนี่ยเฉพาะพราหมณ์เท่านั้นที่เจริญเมตตาได้หรือแต่คนอื่นเจริญเมตตาไม่ได้หรอแต่กษัตริย์แพทย์สูตรเจริญเมตตาได้หรือไม่ซึ่งลักษณะของการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมอยู่แล้วแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคนที่เจริญธรรม4อย่างนี้จะเป็นธรรมะที่ให้ไปอยู่ร่วมกันกับความเป็นสหายของพรหมแต่ความเป็นสหายของพรหมต้องมีธรรม4อย่างนี้เขาเรียกว่าพรหมวิหารถ้าคุณมีพรหมวิหารแต่คุณจะไม่เป็นพราหมณ์ก็จะเป็นพราหมณ์ได้เพราะว่าพราหมณ์ประกาศแล้วว่าเป็นทายาทของพรหมแล้วคนที่มีพรหมวิหารได้เนี่ยมันจะเป็นพวกพราหมณ์เท่านั้นหรือคนอื่นก็มีได้เหมือนกันนะวรรณะสูตรก็เจริญพรหมวิหารได้มีเมตตาเป็นต้นวรรณะแพทย์วรรณะกษัตริย์ก็ทําได้เหมือนกันนี่คือข้อที่5นะข้อที่1เรื่องของการเกิด4ข้อถัดมาจะเป็นเรื่องของศีลธรรมการกระทําทางจิตใจนะข้อแรกเป็นลักษณะการเกิดใช่มั้ยข้อที่2 3 4 5เนี่ยคือ4ข้อถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เขาแบ่งอีกแบบนึงมีแค่2วรรณะเป็นเรื่องของการที่ทําชั่วก็ไปตกนรกได้การทําดีก็ขึ้นสวรรค์ได้การเจริญเมตตาเป็นต้นเนี่ย4อย่างถัดมานี้เป็นเรื่องของการกระทําที่เกี่ยวกับศีลธรรมในการกระทําทางกายวาจาใจที่เกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมข้อต่อมานั้นก็เป็นเรื่องของภายนอกเรื่องของภายนอกการกระทําทางภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศีลธรรมล่ะแต่เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยกขึ้นมาไล่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นถึงความแตกต่างว่าความแตกต่างมันไม่มีความแตกต่างมันอยู่ที่การกระทําแล้วข้อที่5นี้ได้พูดถึงเรื่องของการอาบน้ําการสีตัวนั้นทุกคนก็ต้องไปอาบน้ําสีตัวทั้งนั้นทําความสะอาดร่างกายก็พราหมณ์ทําได้เท่านั้นหรือคนอื่นทําไม่ได้หรอแต่ทุกคนเขาก็ไปอาบน้ําที่ท่าน้ํากันน่ะแต่ก็อาจจะมีท่าน้ําสําหรับคนวรรณะนั้นคนวรรณะนี้แต่ทุกคนก็ต้องอาบน้ําเหมือนกันนั้นไม่ใช่เฉพาะพราหมณ์เท่านั้นที่ทําได้อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอุปกรณ์อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของท่าที่ขึ้นลงแต่ก็ต้องทํากิจกรรมเหล่านี้เหมือนกันการจุดไฟก็เหมือนกันนี่เป็นข้อที่6เอาวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์เอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันไม้ทับทิมพวกนี้ที่ว่าเป็นไม้ชั้นดีมาจุดไฟขึ้นมีเปลวไฟเกิดขึ้นมีสีมีแสงมีความร้อนเกิดขึ้นเอาไปทำกิจที่ต้องทำด้วยการทำด้วยไฟหูต้องเป็นต้นให้แสงสว่างเป็นต้นต่างๆเหล่านี้อันนี้เขาก็ทำไปเอาคนที่วรรณะต่ำมาปลูกจันทานคนเทอยากเยี่ยพวกนี้เป็นวรรณะต่ำเอาไม้มาไม้จากรางเลี้ยงอาหารของสุนัขรางเลี้ยงอาหารสุกรไม้จากรางย้อมผ้าเอามาทำไฟเหมือนกันเอามาทำเป็นฟืน นะจุดไฟขึ้นทำความร้อนขึ้นมีสีมีแสงขึ้นเอาไฟที่เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วมันใช้งานไม่ได้หรอแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันนะผู้ฟังใช้งานได้เหมือนกันไม่ว่าจะเกิดจากไม้ชนิดใดดีไม่ดีแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้เป็นกิจที่ต้องทำโดยไฟได้เหมือนกันซึ่งอุปมาตรงนี้ก็เคยได้ตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ถามถึงความแตกต่างกันในวรรณะทั้ง4ถามถึงข้อปฏิบัติที่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียร5อย่างซึ่งไม้ที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นไม้สากไม้สาระแล้วก็ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของเปลวไฟในเรื่องของสีที่เปรียบเหมือนกับวรรณะทั้ง4เนี่ยที่ว่าถ้ามีองค์แห่งการปรารภความเพียร5อย่างแล้วก็สามารถทําวิมุตติให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันความเสมอกันที่วิมุตตินั้นก็เปรียบเสมือนไฟที่เกิดขึ้นจากไม้ที่ต่างประเภทกันเปรียบเทียบกับวรรณะ4วรรณะที่ต่างกันไม่ว่าคุณจะจนจะรวยผู้ชายผู้หญิงถ้าคุณมีองค์แห่งการปรารภความเพียร5อย่างแล้วก็สามารถที่จะทําวิมุตติให้แจ้งได้เหมือนกันอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยอีกที่1ที่ข้าพเจ้ายกมาเปรียบเทียบในเรื่องนี้ในเรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้ายกมาให้อัสลัยนะมานพนี้ฟังนั้นเป็นเฉพาะเรื่องของการกระทำที่ทำให้เกิดไฟขึ้นยังไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณธรรมมีการปรารภความเปลี่ยน5อย่างนั้นในข้อถัดมาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกันระหว่างพ่อที่เป็นชนชั้นกษัตริย์กับแม่ที่เป็นชนชั้นพราหมณ์และแม่ที่เป็นชนชั้นกษัตริย์กับพ่อที่เป็นชนชั้นพราหมณ์สองคู่นี้ชายและหญิงที่ต่างวรรณะกันทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์มีลูกออกมาแล้วเขาก็เรียกกันมาเป็นวรรณะกษัตริย์บ้างเป็นวรรณะพราหมณ์บ้างนั้นเปรียบเทียบให้ฟังในข้อถัดมาพระพุทธเจ้าอธิบายไว้นะถ้าเอาม้ากับลามาผสมกันนะพ่อเป็นม้าแม่เป็นลาหรือแม่เป็นม้าพ่อเป็นลาก็ตามนะผสมกันออกมาลูกที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทั้งพ่อเป็นเหมือนทั้งแม่หรือไม่นะคำตอบคือมันไม่เป็นอย่างนั้นนะตำฟังแต่ว่าถ้าม้าผสมกับลาออกมาเราก็เรียกว่าล่อซึ่งล่อเนี่ยมีคุณสมบัติของม้าด้วยมีคุณสมบัติของลาด้วยแต่ทั้งสองอย่างแต่ว่ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งของมันไปแต่มันจะไม่ใช่เหมือนกับพ่อมันหรือเหมือนกับแม่มันมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปนั่นคือไม่เหมือนกันไปหรอกแต่ซึ่งอันนี้เป็นเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันมีความต่างกันผสมกันออกมามันก็จึงต่างกันแต่มนุษย์เนี่ยมันไม่ต่างกันผสมกันออกมามันจึงเหมือนกันแต่ก็จะไม่ว่าวรรณะกษัตริย์กับวรรณะพราหมณ์ไม่ได้มีความต่างกันนะผสมกันออกมามันจึงเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนเหมือนกันนะคนอยู่วรรณะกษัตริย์คนอยู่วรรณะพราหมณ์ผสมกันออกมาก็ได้ลูกที่เป็นคนน่ะแต่พ่อเป็นม้าแม่เป็นลาผสมกันออกมามันไม่ใช่ม้าไม่ใช่ลามันเป็นล่อนะล่อนี่บางทีถ้าเผื่อว่าเกิดจากแม่ที่เป็นลาเนี่ยเนื่องจากตัวมันใหญ่บางทีเกิดมาแล้วก็ฆ่าแม่ด้วยแล้วการที่ล่อเกิดมานี้ก็เป็นสัตว์ที่เป็นหมันไม่สามารถผสมพันธุ์ต่อได้เป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีตระกูลต่อละมันจบแค่นั้นนะซึ่งก็เป็นลักษณะที่ต่างกันกับคนเพราะว่าม้ากับลาเนี่ยมันต่างชนิดกันแต่คนนั้นไม่ต่างกันนี่คือที่พระพุทธเจ้ายกมาเปรียบเทียบแต่ท่านฟังลองพิจารณาดูนะไล่มาตั้งแต่การเกิดไล่มาตั้งแต่เรื่องของการเกิดที่ไม่มีความแตกต่างกันไล่มาตั้งแต่เรื่องของศีลธรรมในที่มันก็อยู่ที่ว่าเราทํามีการทำความดีมีการทำความชั่วมีการเจริญเมตตาไล่มาตั้งแต่เรื่องของการกระทำทางกายเช่นอาบน้ำเอามาสีไฟไล่ไปจนถึงความไม่แตกต่างกันระหว่างพ่อกับแม่ที่เป็นคนเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างกันระหว่างพ่อกับแม่ที่เป็นสัตว์นั่นคือม้าและลาแล้ววกกลับมาตรงนี้ทำฝังนี่เป็นลักษณะการซักไซ้ไล่เลียงของพระพุทธเจ้านะวกกลับมาถึงจุดที่ว่าเอาแล้วคนเนี่ยพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์แต่ที่เกิดมาจากคันมารดาเดียวกันเกิดมาจากคันมารดาเดียวกันคนหนึ่งมีการศึกษาเล่าเรียนอย่างดีมีอาจารย์แนะนำกับอีกคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนไม่มีอาจารย์แนะนำเวลาที่เขามีงานเลี้ยงงานอะไรงานบุญอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต้องเชื้อเชิญคนที่มีความรู้นะเล่าเรียนธรรมะมีอาจารย์แนะนำให้ได้บริโภคก่อนให้ได้กินก่อนส่วนคนที่ไม่ได้เล่าเรียนไม่ได้รู้ธรรมะอันนี้ไปกินทีหลังเนื่องเพราะว่าอะไรอัสลยนะมานพบอกว่าคนที่มีการศึกษาเล่าเรียนนี่แหละเมื่อมีงานบุญพวกนี้แล้วก็ทำบุญเนี่ยก็จะได้ผลมากมีอานิสงส์มากแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนบุญที่เกิดตรงนั้นก็จะมีอานิสงส์น้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ยิ่งขึ้นไปท่านฟังเอาคนที่เล่าเรียนนั่นแหละคนที่มีอาจารย์แนะนำนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นคนทุศีลมีธรรมลามก เอาเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้เล่าเรียนนั่นแหละไม่ได้มีอาจารย์แนะนําแต่เป็นคนที่มีศีลและมีความเป็นอยู่ดีงามแต่เขาจะเชื้อเชิญใครให้บริโภคก่อนในที่นั้นอัสสรยานะมานพก็ยืนยันว่าเอาก็ต้องเอาคนที่มีศีลมีความเป็นอยู่ดีงามสิให้บริโภคก่อนแต่คนที่เล่าเรียนมีอาจารย์แนะนําแต่กลับเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกนี้ไม่ได้ต้องไปกินทีหลังอันนี้สงที่เกิดจากบุญทานที่เขาถวายนั้นมันจะมีไม่มากมีน้อยตรงนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าวกกลับมาเปรียบเทียบให้อัสสรยานะมานพเนี่ยทราบว่าแม้แต่พราหมณ์ด้วยกันเองอยู่ในชนชั้นพราหมณ์ด้วยกันเองแล้วก็ยังมีการแบ่งนะไม่ใช่เพราะว่ามีการศึกษาเล่าเรียนในเรื่องคัมภีร์ไตรเพศมีอาจารย์บอกอาจารย์แนะนําแต่เป็นเพราะว่าการมีศีลการมีธรรมตรงนี้นั่นเองแต่เบอร์มีการศึกษาเล่าเรียนมาดีรู้คัมภีร์จบไตรเพศโลกยตนะต่างๆแล้วแต่ถ้าทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดเขาก็ไม่ให้คุณกินก่อนล่ะเขาก็ให้คุณกินทีหลังนะซึ่งอัสสรยานะมานพก็ยืนยันอย่างนั้นล่ะอ้าวแล้วมันขัดกันละทีนี้ขัดกันละทีนี้แต่พระพุทธเจ้าไล่มาตั้งแต่เรื่องของการเกิดเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของศีลธรรมแต่พอวกกลับมาตรงจุดที่ว่าพราหมณ์ต้องปฏิบัติตามเองพราหมณ์ก็ต้องมีศีลธรรมเองนะเขาก็ตอบไม่ได้แล้วว่าพราหมณ์และพราหมณ์จะมีความบริสุทธิ์กันมากกว่าหรือน้อยกว่าก็เพราะเรื่องของศีลธรรมเรื่องของการกระทําไม่ใช่เพราะเรื่องของการเกิดคนเกิดจากท้องแม่เดียวกันคนหนึ่งเรียนความรู้คนหนึ่งไม่ได้เรียนความรู้แต่ทําความดีต่างกันก็เอาตรงที่ทําความดีนั่นแหละเป็นหลักเอาตรงที่การกระทําเรื่องของศีลธรรมนั่นแหละเป็นหลักถึงจะมีความแตกต่างกันคนเราไม่ว่าจะเกิดวันนั้นไหนก็สามารถทําเรื่องของศีลธรรมได้ไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องของการเกิดคนนี้เกิดมาเราจะบอกว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้เนื่องเพราะอาศัยชาติวรรณะมันไม่ใช่แต่เพราะอาศัยการกระทําที่เป็นเรื่องของศีลธรรมแต่ตรงนี้เป็นเทคนิคในการถามคําถามที่แต่งมาอย่างดีแล้วล่ะเนื่องพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากเลยยังได้อธิบายให้อัสสรยานะมานพเนี่ยรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปในเรื่องของมรณะทั้ง4แต่ซึ่งในการก่อนเนี่ยก็มีพราหมณ์ฤาษี7ตนแล้วก็มีความคิดอย่างนี้ปรากฏว่าก็มีอสิตะเทวละฤาษีนะซึ่งอสิตะเทวละฤาษีเนี่ยเขามีเรื่องเล่ากันในธรรมบทนะว่าอสิตะเทวละฤาษีเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเคยเสวยชาติในอดีตเป็นเรื่องในชาดกที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเทวละฤาษีแต่เทวละฤาษีในที่นั้นก็มาทําลายทิฏฐิอันลามกของพราหมณ์7คนนั้นในที่นั้นในอดีตตรงนั้นในเรื่องราวตรงนี้ก็มีความน่าสนใจในพระสูตรทำให้เราเห็นถึงความที่ในธรรมะในนี้ความบริสุทธิ์นั้นมีได้ในทุกคนนะไม่ว่าคุณจะจนไม่ว่าคุณจะมั่งมีคุณอาจจะเคยทําผิดตรงนั้นตรงนี้มาก่อนเราก็แก้ไขให้มันถูกซะในเรื่องของการประพฤติการกระทําในชีวิตของเราแต่ผิดพลาดพลั้งมันก็มีอยู่บ้างแต่ผิดพลาดพลั้งแล้วเราทําให้มันถูกเรื่องของศีลธรรมเรื่องการทํามาหากินเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของสุขภาพอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้างอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะเป็นโลกมนุษย์สุขก็มีทุกข์ก็มีธรรมนักกษัตริย์ก็จะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์หน่อยแต่ก็มีความทุกข์ของพวกที่กษัตริย์ก็มีกันแต่เป็นวรรณะต่ำหน่อยแล้วก็อาจจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขหน่อยแต่ก็มีความสุขของพวกที่วรรณะนั้นเขาจะมีกันได้แต่วรรณะไหนก็ตามก็สามารถปฏิบัติเรื่องของศีลทำได้ปฏิบัติเรื่องของกุศลกรรมบททั้ง10นี้ได้แต่เราทําได้ตรงนั้นนั่นแหละคือความประเสริฐคือความดีงามของเราและท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆในเรื่องของฟังธรรมคำพุทธะและเรื่องของการอธิบายนั้นสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรติดต่อกันมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร